หนึ่งสายที่รออยู่ครับจากสายของคุณกบนะครับคุณกบปัจจุบันนี้อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเลยนะครับ42ปีนะฮะนะบอกอายุก็รู้สึกตัวเองแก่เหมือนกันนะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในจังหวัดชัยภูมิฮะข้อมูลที่ขึ้นมาก็คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองทุกท่านนะฮะเรื่องราวของคุณตายังมีห่วงนะครับสวัสดีครับคุณกบ สวัสดีครับผม นะคุณกบครับเรื่องเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยเห็นข้อมูลแล้วรู้สึกตกใจ ครับผม เท่ากับว่าณตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดชัยภูม ิยังอยู่บ้านหลังนี้ครับ ยังอยู่บ้านหลังเหรอ ครับครับผม ก็คือยังไงฮะอยู่ที่นั่นเลยหรือว่ากลับไปทำธุระหรือว่ายังไงครับ อยู่ที่นี่เลยครับ อยู่ที่นี่เลยเหรอเราฟังเหนือช็อกยังไงครับถ้าอย่างนั้น ส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลัง YouTube ย้อนหลังครับไม่ได้มีเวลาฟังสดครับผม อืมครับนะฮะแต่วันนี้มีโอกาสจะได้ฟังสดแล้วนะแล้วก็จะได้ฟังเรื่องเล่าของตัวเองออกอากาศด้วยนะ ครับ ได้ครับนะฮะแต่คุณกบครับตอนนี้เสียงคุณกบมันดูแกว่งๆมากเลย ได้ยินไหมครับ ดีขึ้นครับคุณกบครับมาว่าถึงเรื่องนี้ครับนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองฮะเหตุการณ์เป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ที่ตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าคุณตายังมีห่วงเนี่ยก็เพราะว่าสาเหตุที่คุณตาเสียชีวิตเนี่ยเสียจากโดนถูกฆาตกรรมแต่เรื่องส่วนเรื่องคดีไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าคดีนี่มันจบไปแล้วแต่ว่าที่ว่ายังมีห่วงก็คือจบแบบไม่เป็นธรรมจะขอไม่เล่าถึงพาร์ทนี้นะครับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็คือเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยย้อนหลังไปเมื่อปี50คุณตาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว ครับ แล้วก็ญาติหรือน้านะครับก็เห็นว่าเออเด็กเริ่มมาเช่าเราก็เลยกั้นบ้านเนี่ยที ่ มีพื้นที่บ้านเนี่ยให้เด็กเช่า ครับ ซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือกลางคืนมีเด็กอยู่5ห้องมีเด็กอยู่หมดเลยครับแล้วก็พวกผมเนี่ยตอนช่วงนั้นคือทำงานอยู่ที่อื่นกันผมอยู่กรุงเทพก็ได้รับโทรศัพท์ของเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่1พฤศจิกายน60ว่าคุณตาเสียชีวิตเราก็งงเพราะว่าวันที่30ยังคุยกันอยู่เลยตาเด็กเข้าห้องต้องขอไอ้หลักฐานอะไรนะเราจะได้รู้อะไรแบบนี้ครับปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตทีนี้เราก็ถามกันว่าเสียชีวิตได้ไงบอกในที่เขามาเจอคือสภาพคือผูกคอตายแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติคือเราก็รู้กันนะฮะว่าการผูกคอตายอย่างน้อยต้นไม้ที่บ้านเยอะแยะเลยเงี้ยอย่างเงี้ยครับ คร ับ บอกว่าคุณตาแขนคออยู่นั่งก้นเนี่ยติดพื้นแต่คอโดนแขนอยู่ที่ลูกบิดประตูเนี่ยครับซึ่งทางญาติก็เลยบอกว่าไม่ใช่แล้วก็คือเพราะโดยคุณตาเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่บาปเป็นสิ่งที่โง่ตาจะสอนลูกหลานมาอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็ให้ตำรวจไม่เชื่อก็คือก็เลยเอาไปส่งไปที่ศรีนครินทร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นเพื่อผ่าพิสูจน ์ ครับเหตุการณ์มันก็เลยเริ่มตรงนี้แหละครับว่าทุกคนก็ญาติผมก็เดินทางกลับมาจากกรุงเทพแต่ไม่ได้เข้ามาที่บ้านหลังนี ้ แล้วก็ไปรอรวมญาติกันอีกบ้านหลังหนึ่งคือพูดง่ายๆช่วงนั้นเรายังไม่กล้าเข้ามาเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ อย่ าง เง ี้ยคดียังนั่นอยู ่ แต่เราก็ให้คนที่เขารู้จักบอกว่าช่วยเอาของเอาเสื้อผ้าแล้วรูปที่สำคัญคือเอารูปที่ว่าเราจะมาทำรูปหน้าศพอะครับที่บ้านที่บ้านนี้หน่อยปรากฏว่าเราก็ไปนัดเจอกันจุดหนึ่งก่อนแบบออกมาจากบ้านประมาณ10 กิโลเงี้ยครับรถของญาติที่เอาของมาเขาก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้ว่าพอมาจอดซึ่งเขาเทียบเขาก็เปิดประตูลงแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะตาลงนะอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยเปิดประตูด้านข้างนะครับรถกระบะบอกว่าเอาตาขึ้นรถแล้วตาก็นั่งเป็นกระบะ4ประตูตาละให้เอาตานั่งตรงนี้นะปิดปึ๊ บ ระหว่างนั้นพอเรานั่งกันหมดในรถจะมีผมเป็นคนขับม ี น้าสาวอีก2คนนั่งไปคือเป็น3คนแล้วก็มีที่ว่างที่บอกว่าให้ตานั่งอย่างเงี้ยครับแล้วระหว่างที่เราจะขับคุณตาสั่งว่าถ้าตาเสียหรืออะไรนะให้เอาไปที่บ้านเกิดซึ่งจะต้องขับจากชัยภูมิไปที่อำเภอด่านหินทดคือเป็นเขตของโคราชนะครับ ระ หว่างนั้นคนที่อยู่ที่วัดก็โทรตามว่าถึงไหนแล้วแล้วศพออกมาหรือยังอะไรแบบนี้ครับเราก็พยายามจะโทรหาน้าชาย น้าชายซึ่งเป็นอดีตตำรวจที่ภัยที่ศรีนครินทร์จู่ๆโทรศัพท์เหตุการณ์แรกก็คือว่าจู่ๆโทรศัพท์ของน้าชายเนี่ยก็เรียกเข้ามาโทรก็มาพอดีเลยแต่เสียงที่ได้ยินก็คือว่าน้าชายไม่ได้คุยกับเราน้าชายบอกว่าไปพ่อออกจากโรงพยาบาลนะกลับบ้านเราบ้านเราแต่สายน้าไม่ได้ต่อสายมาเลยครับมันเสียงแต่โทรศัพท์อ่ะมันเรียกเข้ามาแล้วเราก็เปิดโฟนกันแล้วก็อ๋อเอารู้ละตากำลังจะมาแต่เราพยายามบอกว่าจะถามน้าว่าตำรวจว่ายังไงหมอว่ายังไงแต่ว่าเราไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยกับน้าชายเลยเพราะว่าแกให้ได้ยินแค่เสียงแค่ว่าแกเรียกบอกว่าให้ตากลับบ้านอะไรเงี้ยครับ มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าช่วงจังหวะนั้นคือโทรศัพท์มันลืมล็อกหน้าจอแล้วกดออก แล้วมันกดออกเราก็เลยบอกว่าโอเคเพราะงั้นกำลังออกแล้วเราก็ตีว่าอ่ะ1ชั่วโมงขอนแก่นวิ่งจากขอนแก่นมาเต็มที่เลยเพราะมีรถวิ่งมาก็น่าจะประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงอย่างงั้นเราไปรอที่วัดอย่างเงี้ยครับพอเหตุการณ์ไปรอที่วัดคนที่เขารู้ข่าวอะไรเราก็ไปร อ ผมก็เอารถคันที่ว่านั่งไปเนี่ยไปจอดระหว่างศาลาพักศพกับเมนเผาศพ ครับ ซึ่งไปจอดเสร็จปุ๊บก็ลงไปแล้วก็รีบลงไปพอลงจากรถทุกคนก็เห็นญาติเห็นอะไรก็เสียใจเพราะว่าตาไปแบบไม่ได้บอกเงี้ยครับญาติพี่น้องที่มาถึงแล้วก็กอดคอกันร้องห่มร้องไห้แบบแล้ววิ่งไปดูว่าลงเตรียมหรือยังอะไรพอผมไปถึงไม่ถึง20นาทีครับรถรับศพก็มาถึงทุกคนก็ร้องไห้กูกันเข้ามาแล้วก็พากันทำพิธีก็คือเอาศพเข้าโรงโดยที่ไม่ได้รดน้ำนะครับเข้าโรงแล้วก็เริ่มสวดวันแรก ร เริ่มคือประเพณีที่บ้านไม่ได้รดน้ำเพราะว่าเป็นตายโหงใช่ไหมครับ อ๋อเหรอฮะ ใช่ใช่ครับไม่ได้รดน้ำไม่ได้นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าตายดีธรรมชาติก็เอาใส่โรงเลยแล้วก็สวดเลยครับหมายถึงว่าสวดวันแรกเหตุการณ์ที่สองก็คือระหว่างที่สวดอยู่เราก็จะมีให้เด็กๆที่เป็นญาติเราญาติน้องๆเนี่ยเสิร์ฟน้ำแขกที่มาครับ คร ับ ปรากฏว่าไอ้น้องคนนึงเป็นลูกน้าก็ไปยืนตักถังน้ำแข็งซึ่งถังน้ำแข็งเนี่ยมันอยู่บนศาลาบนทางขึ้นศาลาแล้วก็มองเห็นรถไอ้นี่ก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาแบบระหว่างที่พระสวดอยู่ครับร้องกรี๊ดขึ้นมาเสร็จปุ๊บทุกคนไปไล่ทุกบอกว่าตานั่งอยู่ในรถตายังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยโอ้โหผมขนหัวลุกเลยก็รู้เหตุการณ์ว่าแล้วนายสองคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยลืมเรียกตาลงจากรถหรือเปล่าโอ้แล้วไม่มีใครไปกับผมเลยครับ คร ับคือว่าผมต้องวิ่งลงไปแล้วมันมืดแต่ตอนที่เราไปจอดอ่ะมันสว่างแต่พอตอนที่สวดแล้วเนี่ยมันประมาณทุ่มนึงอ่ะมันมืดแล้วครับเพราะมันอยู่แต่เราประสบตรงนั้นไม่มีไฟเลยแล้วก็ตัดสินใจทำยังไงก็ตาเราอะไรประมาณนี้ครับไปเปิดประตูจำเพราะแล้วจำได้ว่าฝั่งไหนที่ให้ตานั่งตานั่งสภาพคือที่น้องบอกคือตานั่งอยู่พนมมืออยู่ในรถ หูพนมมือด้วยเหรอไม่คนรู้ว่า พนมมือใช่เพราะว่าโดยปกติเราจะไปเคาะลงแบบว่าเอาฟังพระสวดนะประมาณอย่างเงี้ยฟังพระสวดนะภาพคือมันไฟจากไอ้ตรงที่น้องเขาตักน้ำแข็งอ่ะมันสาดลงก็เห็นตาชัดเจนไอ้นี่ก็กลัวตัวสั่นเลย เขาบอกไหมว่าตาใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกับที่ใส่ไปแล้วป่ะ ไม่ใช่ครับเป็นใส่ชุดที่แกเสียก็คือแกไม่ใส่เสื้อตอนที่แกเสียแกไม่ใส่เสื้อแล้วใส่กางเกงเหมือนกางเกงขาก๊วยสีดำถอดเสื้อนั่งอยู่ในรถคือเป็นชุดที่ไอ้นี้เพราะว่าเสื้อผ้าที่เอามาแต่งอ่ะยังอยู่ในโรงนะครับหมายถึงว่าเราเรียกมาจากบ้านแกก็มาพูดง่ายๆแกมาชุดที่แกเสียเลยอะครับคือปกติตาอยู่บ้านเขาจะถอดเสื้อเกงขาสั้นตัวเดียวเกงขาก้วยอย่างเงี้ยครับก็พอผมไปเปิดผมก็โอ้โหวิ่งลงไปเรียกใครเป็นเพื่อนก็ไม่มีใครลงไปเลยแบบกลัวเปิดปุ๊บพอปิดประตูปั้งพระที่อยู่บนวัดที่กำลังแบบตกใจกันก็สวดต่ออะไรเงี้ยสวดต่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วก็พอทีนี้ญาติก็มาก็ลงความเห็นว่าอย่างนั้นต้องนอนนะเพราะว่าสวด3วันต้องนอนกันเฝ้าศาลาอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหนอนได้เจอแน่เลยเพราะว่าต้องเจอแน ่ ก็มีเพื่อนฝูงมีอะไรมาเหตุการณ์ตอนนอนไม่เจอครับก็มาเจอตอนที่ว่าวันที่2ที่มีการสวดศพทุกคนที่ด้วยความที่ว่าแกตายโหง บางทีญาติที่อยู่ไกลๆหรืออะไรเงี้ยครับเราไม่ได้เราไม่ได้บอกจู่ๆก็มากันแกบอกว่าเอ้าทำไมรู้ไม่ได้บอกเลยเราก็ลงไปรับบอกว่าโอ้ไม่เจอไม่รู้ได้ยังไงอ่ะบางคนได้กลิ่นธูปไปบอกเงี้ยครับได้กลิ่นธูปแล้วก็บางคนนี่ไปเรียกเลย คร ับ ไปเรียกแบบเฮ้ยไปวัดนะไปวัดนะอะไรเงี้ยทุกคนก็พอรู้ก็บอกว่าเออไปเหตุการณ์ตรงนี้ก็จบด้วยดีนะครับหมายถึงพอเผาอะไรเสร็จก็ต้องเอากระดูกแกกลับมาที่ชัยภูม ิครับ ตอนนี้พอบ้านหลังนี้มาก็ต้องมากัน10คนเลยลูกหลานมารวมแล้ว10คนก็มานั่งมันเป็นช่วงเวลามันเป็นโพเพครับ คร ับ ช่วงเวลาโพเพก็หนึ่งในนั้นก็จะมีน้องสะใภ้ผมซึ่งน้องสะใภ้ก็เป็นเหตุการณ์แรกที่ก็รู้ว่าเขาจิตอ่อนแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะมาแบบคนอื่นแฝงร่างได้ประมาณอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยว่าผีเข้าเป็นยังไงประมาณเพราะว่าก็ได้ยินเราได้ยินเรื่องเล่าได้ยินอะไรก็ไม่เคยเห็น คร ับ พอจู่มันโพเพทุกคนก็นะเหมือนครับนั่งคุยกันเนาะเอออันนี้ก็ตาทำไว้อันนี้ก็ตาทำไว้อะไรประมาณเนี้ยครับเพราะว่าช่วงหลังมาตอนที่ตาอยู่คนเดียวเนี่ยพวกเราทำงานต่างจังหวัดกันหมดเลย คร ับ ก็ตื่นเต้นครับ ค่อยๆช้าๆครับขบค่อยช้า แล้วก็ระหว่างที่นั่งอยู่น้องสะใภ้ก็ถามขึ้นมาว่าอันนี้ใครเป็นคนทำเอ้าก็ตาเป็นคนทำไงสักพักแล้วโต๊ะตัวนี้คือตาจะชอบทำโต๊ะไงโต๊ะไม้โต๊ะอะไรแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บพอสักพักเดียวน้องสะใภ้หงายหลังก็ยังมีคนรับอยู ่ ปรากฏว่าพอดันตัวขึ้นมาเฮ้ยเป็นไร ครับ สิ่งที่เห็นครับตาดำปกติที่เราเห็นนะผมเพิ่งเคยเห็นว่าคนที่ปีแต่ตาขาวสองข้างไม่มีลูกตาครับ โอ้ยโอ้ แล้วญาติพี่น้องก็วิ่งมาเสร็จปุ๊บหรือบอกว่าใครมาแล้วถามแบบนี้ครับใครมาบอกทุกคนก็บอกว่าใช่พ่อไหมใช่ตาไหมพ่อไหมบอกแล้วเสียงน้องสาเสียงน้องสะใภ้ที่เป็นเสียงผู้หญิงนะ ครับ ก็เป็นเสียงแบบขออนุญาตนะครับประมาณแบบเสียงแบบติดคอแบบกูเองแบบกูเองแบบประมาณแบบเสียงมัน เสียงเป็นคนแก ่คนแก่แล้วเป็นคนที่กำลังจะขาดใจเพราะโดนรัดเชือกนะครับพูดไม่ออกเลยผมแบบโอ้ยอันนี้ผมเพราะว่าผมอยู่ในกรรมผมรู้ได้เลยว่าโอ้พ่อทุกคนทุกกอดร้องไห ้ เพราะว่าลูก4คนไม่รวมหลานครับลูกของตาคนก็มากอดบอกทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมแบบแกไม่ได้สั่งเสียเนาะเพราะว่าแกแบบไม่ได้สั่งเสียเนี่ยครับแกจะพูดมาคำหนึ่งว่าจะพูดถึงคดีนะครับว่ามันทำกูได้ยังไงทำไมมันถึงทำกูได้ทำไมมันถึงทำกูอย่างเนี้ยเป็นแค้นเสียงเนี่ยแบบน้อยใจว่าทำไมเขาถึงทำตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเป็นใครแกก็ชี้ไปแค่ว่าอยู่ทางที่เหนือแต่พ่อบอกไม่ได ้ พ่อบอกไม่ได้เขาห้ามบอก คร ับ เขาบอกว่าเขาห้ามบอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกฎของเขาแบบกฎของการที่ว่าวิญญาณที่ว่าห้ามบอกแต่ว่าให้ระวังจะแค่บอกแค่ลูกแต่บอกพ่อได้มาบอกแค่ว่าให้ระวังคนที่ใกล้ตัวพ่อที่สุดว่าอย่างเงี้ยให้ระวังคนที่ใกล้ตัวพ่อที่สุด บ อกเราก็ถามเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าบอกไม่ได้แล้วแกบอกว่ามึงอยากรู้ไหมว่าเขาทำพ่อยังไงนะครับแกก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุบอกว่าครับแกบอกว่าพ่อวันนั้นพ่อกลับมากินข้าวกลับมาข้างนอกไปกินแล้วแกก็มานอนพอมานอนเสร็จปุ๊บมันเข้าทางนี้แกก็เปิดประตูให้ดูครับหน้าต่างบานนั้นไม่ล็อกเป็นหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างกระจกแล้วต้องล็อกขึ้นอย่างเงี้ยครับหน้าต่างไม่ได้ล็อกแล้วพ่อหลับหรือยังแกก็บอกว่ากำลังจะหลับเหมือนแบบนิสัยตาคือว่าพอกินข้าวเสร็จมาตาจะมานอนดูทีวีแล้วก็หลับอย่างเงี้ยครับแล้วโดยปกติถ้าแกจะนอนเนี่ยแกจะต้องถอดฟันปลอมอันนี้คือฟันปลอมยังคาอยู่ที่ปากยังคาอยู่ที่ปากตอนรัดแล้วแกบอกว่าแล้วเขาทำยังไงบอกว่ามันกดพ่อ คร ับ ก็แกใช้คำว่ามันนะครับมันกดพ่อเอาเชือกกดกับโต๊ะเนี่ยครับเชือกกดที่โต๊ะแล้วมันทำยังไงเราบอกว่ามันจะลากพ่อไปพ่อยังไม่ตายนะตอนนั้นพ่อยังไม่ตายลากไปห้องน้ำครับ คือ เล่ามาสักครู่ว่าแล้วเหตุการณ์บอกแล้วไม่ได้ยินเหรอเด็กก็อยู่นะครับเด็ก4-5ห้องอยู่แต่มันอยู่ถัดกันไปอ่ะไม่ได้ยินเพราะว่าเขากด ดแบบแกดิ้นไม่หลุดเลยคร ับ กดดิ้นไม่หลุดกี่คนเราถามแบบนี้แกบอกว่าแค่บอกว่าคนเดียวเป็นผู้หญิงที่เป็นคนทำผู้หญิงร่างใหญ่อะไรเงี้ยครับ โอ้โห ร่างผู้หญิงร่างใหญ่แล้วเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้ข้อมูลตอนนี้เราแกก็บอกว่าแล้วมันเอาไปยังไงเชื่อไหมครับหนึ่งชั่วโมงตรงนั้นอ่ะแกเล่าให้ฟังแบบว่าเราลากแกไปช่วงที่แกยังไม่กำลังจะขาดใจอ่ะลากไปแล้วเอาไปนั่งกับลูกบิดซึ่งก้นอ่ะมันลอยนิดเดียวตอนช่วงที่ไปถึงประตูที่ห้องนี้มันเป็นห้องที่ต่อเติมแล้วมันมีประตูสองด้านคือมองจากข้างนอกจะไม่รู้เลยว่าแกนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะครับ คร ับ นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แกก็ขาดใจโดยที่ตอนนั้นก็คือสภาพคือกางเกงพอลากไปในกางเกงที่ก้นเนี่ยมันก็หลุดออกไปประมาณแบบนิดเดียวครับเหมือนกับว่าเราลากไปกับผมเช็ดเท้าแบบเนี้ยครับ คร ับ เสร็จปุ๊บเราก็โอ้แล้วพ่อทำไงบอกว่าแกก็เลยสั่งเสียว่าลูกต้องรักกันอย่าแบบต้องตามมาขี่อะไรเงี้ยประมาณแล้วแกก็ออกไปแล้วก็น้องสาวก็น้องสะใภ้หงายหลังเลยครับมันก็จำเหตุการณ์ไม่ได้พอตื่นมาเป็นอะไรหนูเป็นอะไรเสียงก็เป็นผู้หญิงเสียงก็เป็นเสียงผู้หญิงปกติแล้วก็เย็นนั้นเราก็เลยต้องนอนในห้องนั้นนอนในห้องที่ตาเสียเรียงกันเลยครับ10คนเรียงกัน เออ เหตุการณ์ที่นั้นก็คือพอเรียงกันไปประมาณสักเที่ยงคืนเรารู้ว่าต้องเจอแน่ๆทุกคนก็เจอผมมานอนริมสุดเขาก็ให้ผมนอนริมสุดสิ่งที่ได้ยินก็คือว่าคุณยายเสียไปก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีนะครับ สิ่งที่ได้ยินคือได้ยินเสียงรองเท้าของตากับยายซึ่งลูกหลานทุกคนจำได้ได้ยินแบบแช่แช่แช่ไปอยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงประตูเปิดนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนั่นไปทุกคนคือคุมโปงกันหมดใช่ไหมครับนอน10คนทุกคนคุมโปงกันหมดผมคนนึงอะครับไม่หลับแต่ว่าแล้วแต่คนอื่นเงียบมากบรรยากาศแบบเงียบมากสิ่งที่ผมได้ยินก็คือว่าตาถามว่าทำไมพวกมันนอนคุมโปงกันแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยครับคุณยายก็บอกก็เดินแกก็เดินไปจนถึงริมคนที่10แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยไอ้โกบ โอ้เดี๋ยวนะ ครับ คือเดินมาจนมาถึงที่เราเนี่ยไอ้โกบอยู่นี่แหละร้านชาเนี่ยอยู่เนี่ย ครับเดินวนไปตรงปลายเท้าแล้วผมก็อยู่คนที่10แล้วก็เดินแบบพอวนปลายเท้ามาพอมาที่หัวแกก็หยุดเหมือนหยุดหัวนอนเราเงี้ยครับเนี่ยไอ้โกบ โอ ้คนที่สองเนี่ยลูกสาวคือนันนีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับพูดไปจนจบสรุปก็คือตื่นเช้ามาทุกคนบอกทุกคนรู้หมดเลยแต่ทุกคนไม่มีใครแบบว่าทุกคนแหละยังไม่มีใครหลับเลยได้ยินหมดเลยครับได้ยินเหมือนกันหมดเลยก็เหตุการณ์นี้มันก็อันนี้คือจะเป็นช่วงปีแรกปีแรก2ปีแรกที ่2ปีแรกนี่เองเหรอ นี่อันนี้คือ2ปีแรกเพราะว่าเหมือนกับว่าแกยังไม่ถึงคาดอะครับ เดี๋ยวนะฮะพี่งั้นเดี๋ยวพี่เริ่มสับสนคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตอนที่เสียชีวิตเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับ ปี50ไอ้เหตุการณ์ที่ล่าสุดเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่แกเสียวันหลังจากเผาแล้วครับ ก็คือปี50นะ ใช่ครับ อ๋องั้นโอ้โห หลังจากนั้นปี2ปีก็จะเห็นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆแต่ว่าก็จะได้เห็นเรื่อยๆเพราะว่าแกจะมีห่วงแกจะไม่เห็นอยู่บ้านผมทำงานใช่ไหมครับผมทำงานกลางวันคือเหตุการณ์มันคือว่าพอหลังจากนั้น3ปีผมต้องกลับมาทำงานสอบทำงานราชการได้ที่ชัยภู ม ิก็เลยลาออกจากงานที่กรุงเทพผมก็มาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว คร ับ มาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวก็กลัวมากก็เลยจ้างลุงที่อยู่ข้างบ้านมานอนมีเพื่อนหน่อยจ้างเขามานอนแล้วกลางวันแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ลูกน้องหรือเด็กๆที่ทำงานด้วยเขาบอกว่าเอ้าที่คะไหนที่อยู่บ้านคนเดียวบอกที่อยู่คนเดียวบอกเมื่อกี้หนูขี่รถตามหลังมามีผู้ชายเดินกวาดบ้านอยู่เอ้าเป็นยังไงบอกว่าถอดเสื้อใส่เกงสีดำคือชุดนั้นเลยครับชุดที่แกเสียเลยแกจะชอบอยู่บ้าน อ๋อ เหรออ๋อตาพี่เองเอ้าก็ไหนบอกว่าตาพี่เสียไปแล้วนั่นแหละก็คือแกเสียแล้วล่ะคือผมจะบอกไงครับว่าตาจะไปทำงานนะเฝ้าบ้านดูบ้านด้วยนะ อะไรประมาณนี ้โอ้โห ครับเราทีนี้พอหลังจากนั้นปี50ใช่ไหมครับประมาณปี55นะสาวฝันว่าพ่อจะไปเกิดนะอะไรเงี้ยเราเข้าใจอย่างนั้นนะพ่อจะไปเกิดนะ พ่อจะไปเกิดนะแล้วก็แต่ว่าพ่อจะไปเกิดกับใครจะถามแบบนี้ครับพ่อจะไปเกิดไม่บอกแกหรือบอกคำหนึ่งว่าไม่ต้องตามหาถึงเวลาพ่อจะมาเองจะให้สังเกตที่คอจำคอได้ไหมจำคอได้ไหมแกบอกอย่างเงี้ยครับก็คือคอเนี่ยให้สังเกตว่าที่แกโดนรัดเชือกอะครับโดนรัดเชือกให้สังเกตที่คอแกบอกอย่างนี ้ ก็ตามหากันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรที่ไหนจนกระทั่งมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมมีลูกคือภรรยาท้องแล้วก็มีลูกขึ้นมาแต่ตอนแรกครับไม่เห็นไม่ได้สังเกตคอเขาก็มาดูคอเขาได้ตอนประมาณเห็นเริ่มเห็นชัดอะครับก็คือประมาณขวบนึงขวบนึงมีเป็นรอยเชือกที่จุดตายก็คือจุดที่ว่า ใต้กระเดือก ใต้กระเดือกเลยครับใช่จุดใต้กระเดือกที่เป็นจุดที่ขัดที่เรากดถ้าเราจะหายใจไม่ออกจุดนี้ครับเป็นรอยเชือกแบบเป็นเชือกที่คุณตาโดนทำเป็นเชือกที่เขาเอาล่ามบัวไงครับ ก็คือเชือกไนลอนนั่นแหละสีเขียวๆนะ ล่ามบัวมันแล้วมันจะเป็นขดเลยเหมือนถ้าเราดูมันเหมือนเป็นขดอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเราก็สงสัยแล้วก็บอกกับน้าว่าไม่ต้องไปตามนะเดี๋ยวแกมาเองแล้วก็พอได้เสร็จปุ๊บเหตุการณ์ก็คือที่บ้านทางร้านอาหารพระจะมาฉันใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเราก็มาฉันเราก็ถวายเทียนพระประมาณ3รูปที่มาฉันนะครับก็ทักว่าโอ้ดีจังเลยเนาะคนเฒ่าคนแก่ได้กลับมาเกิดอะไรประมาณอย่างเง ี้ ยคนเฒ่าครับพระซึ่งไม่รู้จักเราเลยนะครับเป็นพระเหมือนบางทีท่านขับรถผ่านท่านมาแวะฉันแล้วเราถวายเทนแล้วขอกวดน้ำแบบเนี้ยครับท่านทักสามคนแล้วก็โอ้สงสัยใช่แล้วแหละ ครับ เราก็นึกว่าเหตุการณ์นะครับคือแกไปเกิดแล้วจนกระทั่งผมปรับปรุงบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเริ่มปรับปรุงบ้านคือตรงห้องที่แกเสียได้รื้อแค่บานประตูออกแต่อีกฝั่งนึงอ่ะยังไม่ได้รื้อออกแล้วก็ลูกหลานที่มาปีใหม่นี่แหละทุกคนจะไม่กล้าเข้าบริเวณนี้คือทุกคนเห็นภาพอันเดิมเลยครับแล้วมันเราไม่ได้รื้อออกเราก็แค่เก็บของเก็บอะไรออกทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ามันทำไมบ้านมันรู้สึกมันช่วงนี้มันรู้สึกมันอยู่ไม่สบายมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตาเข้าไปแล้วทำไมมันรู้สึกคิดถึงตาเพราะมันเป็นช่วงวันพ่อพอดีครับเมื่อวานวันก่อนนะมันเป็นวันพ่อแล้วถ้าตาอยู่เราก็คงได้กราบเนาะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าผมก็ให้ช่างรื้อจนกระทั่งเหลือไอ้ผนังผืนสุดท้ายซึ่งเป็นกั้นจุดที่แกนั่งเสียชีวิตนะครับช่างเอามาบอกว่าที่ผมขอไม่รื้อได้ไหมเฮ้ยทำไมอ่ะรื้อมาทั้งหมดรื้อยังมีอะไร ครับ ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากรื้อตรงนี้เลยครับอะไรเงี้ยเลยบอกว่าคือต้องเล่าตอนเหตุการณ์ตอนรื้อก่อนนะครับ ครับ คือเขาผมไม่อยากรื้อแล้วก็ให้ช่างมารื้อแต่ทุกพอช่างรื้อไปได้ครึ่งนึงไฟมันช็อตไฟมันช็อตกับเหล็กที่แบบเป็นโครงสร้างอะครับมันช็อตดังมากแบบไฟดับทั้งบ้านเลยแล้วช่างก็เลยกลัวว่ามันมีอะไรไหมครับมันมีอะไรไหมบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จุดธูปบอกแกคงห่วงมั้งเพราะหลังคาตรงนี้แกต่อไว ้ แล้วถึงพูดว่าตาเป็นคนทำไว้อย่างนี้ครับแล้วจะบอกจะขอรื้อนะเพราะว่าบ้านมันลมไม่เข้าอะไรประมาณนี ้ ก็รื้อหลังคานั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วช่างก็ไม่ยอมรื้อจะไม่ยอมรื้อผังนี้คือทุบมาหมดแล้วเหลือไอ้ผนังนี้ผนังเดียวอย่างนี้ครับแล้วผมก็เลยบอกว่ารื้อเถอะมันก็อึดอัดบอกนี่ทำไมอ่ะไอที่เพิ่มค่าแรงให้ก็ได้ก็เลยบอกอย่างนี้ครับที่เพิ่มค่าแรงให้ก็ได้จนกระทั่งเมื่อเช้านี้เขาก็มาบอกตอนผมทานข้าวเช้าบอกว่าที่ผมไม่อยากรื้อครับเพราะว่าผมเห็นผู้ชายไปหาผมผู้ชายแก่ๆไปหาผมเมื่อตอนตีหนึ่งมายืนมาเป็นตัวเลยครับที่เขาเล่าอย่างนี้ครับมายืนบอกอ้าวยังไงผิวสีอะไรผิวสีออกดำๆแล้วตัดผมยังไงแต่ผมลองทรงผมหงอกด้วยครับเขาบอกถูกเลยครับ โอ้โห ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบรูปให้ดูได้ไหมบอกโอ้ไม่ต้องครับผมรู้ว่าน่าจะใช่ว่าอย่างนี ้คือพูดเลยว่าน่าจะใช่แล้วแหละ น่าจะใช่แล้ว ไม่ใส่เสื้อครับใส่กางเกงขาก้วยสีดำคือแบบเรารู้เลยครับครับเรารู้เลยว่านี่มันคือตาเอ๊ะแล้วไหนพอไปเกิดแล้วทำไมถึงมาทำให้ช่างเห็นอะไรประมาณอย่างเง ี้ ยว่าไปเกิดแล้วแล้วบอกว่าพี่ครับผมจะสารภาพว่าที่ผมอยากทำนะที่ผมไม่อยากทำนะผมไม่ได้ว่าผมอยากได้เงินค่าแรงเพิ่มนะแต่ผมรู้สึกว่าผมจะทุบตรงนี้มันเหมือนกับทุบก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้าเหมือนว่าทำไมถึงไม่เข้าอะไรเงี้ยจนกระทั่งพี่มาบอกผมว่าทุบเถอะผมเลยเอาคนงานมาช่วยแบบมีเครื่อง เจาะเครื่องแทงนั่นเลย เครื่องกระแทกเลยครับจนทางแบบจนทางพอพังลงมาแล้วก็เห็นตาเนี่ยไปยืนเหมือนกับสายตาแกบอกด้วยสายตาว่าขอบคุณประมาณอย่างเงี้ยครับสายตาที่แกบอกผมนะครับเหมือนว่าแกบอกผมนะครับว่าสายตาเหมือนขอบคุณไม่พูดอะไรเลยแล้วก็สีหน้าแกก็แบบขอบคุณเด็กชายมันก็เลยบอกว่าอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นทำไมถึงตายังมีทำไม ยังอยู ่แล้ว ใช่เพราะว่าเกิดเป็นลูกเราด้วยนะ ใช่ครับเกิดแล้วทำไมถึงอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วตอนนี้เหตุการณ์เมื่อย้อนไปเมื่อปีที่แล้วรูปหน้าศพอะครับรูปหน้าศพตานะหายไปแบบไม่มีสาเหตุรูปที่เราที่ว่าเป็นรูปที่ตั้งเพราะว่าเหตุการณ์ผมย้อนนะครับเหตุการณ์วันที่เอาเห็นรูปตาวันสุดท้ายอะเราจัดสงกรานต์แล้วเราก็เลยเอารูปตาลงมาส่งน้ำแล้วทีนี้มีคนนึงที่เราสงสัยว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำวันที่ตาเสียครับเราก็เลยเราผมจะรู้กันนะว่าเราสงสัยคนนี้เราลองเรียกเขามานี่ว่าเฮ้ยเนี่ยเรากินเลี้ยงกันหน้าบ้านแล้วเราเอารูปตามาให้รดน้ำสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นซึ่งผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงคนนั้นทำก็คือว่าพอมาถึงเขาก็มือสั่นนะครับเขาถือแป้งแล้วเขาก็มือสั่นเขาก็บอกว่าตาเอ้ยไม่ต้องห่วงอะไรนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาว่าเนี่ยไปหาฉันบ่อยภาษาชาวบ้านบอกไปหาฉันบ่อยมากเลยเอ้าเหรอแกห่วงขนาดนั้นผมกับน้าก็ลองพูดดูว่าโอ้แกห่วงมากแกเลยไปหาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผู้ชายคนที่เป็นสามีเขาทำคือเขาเอาแป้งทาที่นิ้วแล้วเขาก็ท่องอะไรไม่รู้เราเห็นปากเขาก็หมุกกระมิดอะครับแล้วเขาก็แทนที่ว่าเขาจะลดน้ำอะไรเขาก็เอาแป้งที่มือที่เปื้อนแป้งไปวนตรงตาของตาลูกอะครับ คร ับ ไปวนที่ตาของลูกทั้งสองตาแล้วก็วนท่องไม่ต้องห่วงด้วยแบบเหมือนกับประมาณแบบพูดโคราชอะครับแต่ที่เราก็สงสัยว่าทำไมเขาทำแบบนั้นผมกับน้าสองคนที่สงสัยแล้วหลังจากนั้นรูปใบนี้ก็หายไปเลยครับหายไปเลยตอนนี้ตัวหายไปแล้วก็น้าก็บอกว่าให้ตามหาก็บอกหาไม่เจอรื้อบ้านยังไงก็หาไม่เจอทำยังไงดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ผมเล่าคุณเก่งฟังคือพอผมก็ตั้งใจว่าพอคนงานมาเล่าผมออกไปทำงานข้างนอกผมกลับมาตอนเย็นกะว่าจะมาเล่าให้น้าฟังก็เปิดประตูบ้านจะไปหานะนะฮะเนี่ยตาพอเปิดประตูไปเสร็จปุ๊บรูปใบนั้นติดอยู่ข้างอยู่แบบหน้าประตูเลยครับรูปที่หายไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมา เ ราก็บอกว่ามาจากไหนอ่ะมาจากไหนอุขนลุกแบบมาจากไหนอ่ะบอกเนี่ยนั่งอยู ่ แกบอกดาบอกว่านั่งอยู่ก็เหมือนมีอะไรมาบอกว่าไปดูที่ตู้บอกอย่างเงี้ยครับไปดูที่ตู้ดาก็ดาสายตาไม่ค่อยดีครับ คร ับ ก็ไปควานหาในตู้ที่แบบแกเก็บของอ่ะไปควานหาในตู้ปรากฏว่าไปเจอรูปหลายใบมากแล้วก็มาให้อีกคนที่เขามองเห็นดูนั่นเป็นรูปอะไรส ุ ดท้ายรูปเนี้ยอยู่ล่างสุดครับคว่ำหน้าอยู ่ ลูกตึ้งงงมากว่าแล้วรูปตามาก็คือเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราถามน้าคนนึงที่แกเป็นร่างทรงเขาบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนทางอีสานเขาบอกว่าจิตวิญญาณพอเสียไปแล้วนะครับอาจจะมีจุดนึงที่ไปเกิดได ้ จุดนึงที่ว่ายังต้องชดใช้กรรมณจุดตรงนี้เราก็เลยถามว่าแล้วทำไมวิญญาณแกถึงติดอยู่ตรงนี ้ คนที่เฉลยก็คือคนนี้ครับคนที่เป็นร่างทรงว ่ าจำได้ไหมเมื่อ10ปีที่แล้ว ขาเอาหมอมาสะกดวิญญาณเพราะว่าเป็นตายโหงอย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้ลูกหลานกลัววิญญาณแล้วตอนนี้ถามว่าสะกดยังไงก็เลยเอาตะปูครับตอกที่ผนังที่ทุบไม่ออกเนี่ยครับเอาตะปูตอกเข้าไปตะปูตอกเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครไปยุ่งเลยจนกระทั่งผมเข้าไปยุ่งกับผนังผืนนี ้ แล้วก็เลยทำให้เหมือนครับว่าก็เลยกลายเป็นว่า การปลดปล่อยเขาออกมา เข้าใจว่าอย่างนั้นครับแล้วก็แกก็เข้าไปหาแบบจิตสุดท้ายเหมือนกับจิตที่ยังห่วงอยู่ครับจิตที่ยังห่วงอยู่พวกอันอื่นนะไปเกิดแล้วไปแล้วแต่จิตที่ห่วงอยู่แกก็โอ้ยขนศีรษะผมลุกตั้งเลย โอ้ยกบเดี๋ยวนะ ครับ คือโอ้พี่ไม่จะสรรหาคำไหนมาพูดอ่ะคือไม่ใช่แค่กบนะเอาพูดตรงนะคือพี่แบบฟังแล้วแบบนึกภาพตามแบบโอ้โหตั้งแต่เหตุการณ์ย้อนกลับไป10ปีนั้นนะที่พอเสียชีวิตเหมือนกับจะเรียกร้องหาความเป็นธรรมวันสุดท้ายของการก่อนจะเผาคุณตาเข้ามาเข้าสิงนะฮะหลานสะพ้ายโอ้เล่าเหตุการณ์เป็นฉากๆว่านะถูกฆาตกรรมยังไงแต่แค่ไม่บอกเท่านั้นเองว่าใครเป็นคนฆาตกรรมหรือขนยังลูกเลยนะฮะณตอนนั้นก็คือเหมือนเรื่องจะจบแต่ไม่จบเว้ยเออมันถูกผูกเรื่องมันโยงกันมานะฮะข ้ าม3ปีข้าม5ปีจนมาถึง10ปีที่เรามีลูกพี่ถามได้ไหมครับนะฮะกบครับลูกเราผู้หญิงผู้ชายครับ ผู้ชายครับ ผู้ชายแล้วณปัจจุบันนี้นะฮะลอยเชือกตรงคอนะฮะที่ยังอยู ่ครับ มันชัดขึ้นไหมครับหรือว่ายังไงมันจางลงหรือว่ายังไงฮะ ชัดขึ้นครับ เพรา ะว่าตัวเขาโตขึ้นเขา3ขวบอะครับต ั วชัดขึ้นแล้วก็ศีรษะแล้วก็รูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยเหมือนเลยครับเหมือนมากแบบ เหมือนคุณตาเลยเหรอ เหมือนคุณตามากมีตัวคนพักเลยครับผมว่าแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าโขกอภิกรออกมาเลยเหมือนแบบเป๊ะเลย โคนนิ่งกันมาเลยว่างั้นเ หรอใช่ครับแล้วตอนนี้ลูกชายผม3ขวบลูกชายเริ่มพูดมาว่าจู่ๆไม่เคยให้เขาดูการ์ตูนดูหนังผีดูโป๊ะอะไรเงี้ยครับพ่อถ้าเชือกมัดเขาเริ่มหัดพูดอะครับเชือกมัดตายเขาจะพูดอยู่3คำตอนนี้ครับแล้วบอกว่ามันหรือว่ามันจะเป็นช่วงที่ไขปริศนาว่าผมก็บอกว่าเพราะว่าคดีมันจบคดีสรุปย้อนในคดีคือเขาสรุปว่าฆ่าตัวตาย ก็คือสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได ้จับคนร้ายไม่ได้ ครับ จับคนร้ายไม่ได้ครับแล้วตอนนี้มันครบ11ปีแบบครบเนี่ยครับปี61ก็คือเมื่อวันที่1พฤศจิกายน61ก็คือครบตั้งแต่ปี50ก็คือ11ปี ครับ ใช ่โอ้ย แล้วผมก็ยังอยู่บ้านหลังนี้แล้วผมก็จะบอกคุณตาว่าผมเคยจะโทรมาเล่านะครับคุณเก่งผมโทรเข้าเดือดช็อกอ่ะสี่ครั้งแล้วพอมาวันนี้ผมบอกคุณตาเหตุการณ์มันถูกปล่อยแล้วขอผมโทรครั้งหนึ่งนะผมก็ไปหาเบอร์จากใน Google ครับ คร ับ พอโทรไปนะแล้วจู่ๆโทรไปแต่โทรไม่ติดหรอกครับก็โทรไม่ติดโทรเบอร์02เนี่ยไม่ติดก็คือน้องที่รับสายบอกว่าพี่ต้องโทรมาอีกทีหลังเที่ยงคืนนะอ๋อผมก็เลยหลับแต่ว่ามันมีเบอร์ที่เป็นมือถือครับผม โทรไป แล้วเราสายไม่ติดนะครับสายไม่ติดไม่ใช่ว่ามีคนรับสายแล้วบอกเออพี่ค่อยโทรกลับมาใหม่นะแต่ว่ามันน่าจะมีข้อความเข้าไปบอกว่ามีเบอร์ผมติดต่อเข้าไปจนกระทั่งน้องครับเขาโทรมา คร ับผมเลยบอกเขาผมขอเล่าหน่อยได้ไหมตาว่ายังไงมันมา11ปีแล้วผมอยากจะเล่าเมื่อเหตุการณ์ช่วงแรกๆครับ2ปี3ปีที่เกิดมาโ อ ้มันแต่ละเหตุการณ์เหลือเชื่อ ใ ครทำเหลือเชื่อทั้งนั้นเราอยู่กรุงเทพเราจะสัมผัสกับตาได้ตลอดเพราะว่าผมจะเป็นหลานคนโตครับหลานคนโตที่แกเลี้ยงมาอะไรเงี้ยคร ับ ก็ถึงขนาดขั้นที่ว่าวิญญาณยายยังมาจิ้มเราคนแรกอ่ะก็ต้องเป็นหลานโปรดเหมือนกันแล้วนะ แบบมีไอ้ตัวเนี่ยคุ้มหัวผมนี่ขนแบบอู๋ไม่มีคนอื่นนอนกันคนอื่นนอนกันแบบนิ่งหมดเลยผมก็เออ ครับ อย่างเงี้ยครับเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เจออ๋อแล้วก็ช่วงแรกๆนะครับ3ปีสิ่งที่ผมมาอยู่กลับมาอยู่บ้านนะครับผมจะเห็นช่วง1ทุ่มเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นกระจกสีชากลางวัน อ ่ะจะมองเข้าไปอ่ะไม่เห็นห้องที่ตาเสียนะครับกลางวันจะมองไม่เห็นแล้วเราไม่ติดม่านเพราะว่าเราคิดว่า ตอนนี้กลางคืนผมจะต้องเข้าไปเปิดไฟไว้แล ้ วผมก็ยืนกับคนที ่ ที่ผมจ้างเขามาดูจ ัง หวะวันนั้นอ่ะคือทุกครั้งที่ผมได้เห็นคือทุ่มนึงเราได้เห็นภาพเราได้เห็นภาพของตาเป็นภาพเลยนะครับ โอเคนะฮะ เขาโอเคครับ โอ้โหเดี๋ยวนะฮะมันปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเยอะมากครับกบนะฮะเดี๋ยวมันถ้ามันเล่าไปเรื่อยๆมันจะไม่จบนะครับวันนี ้ มันจะกลายเป็น3ชั่วโมงของเป็นกบโชว์แล้วฮะอันนี้พี่เขาเลยว่าเอาไว้ประมาณพอสังเขปแล้วกันเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันสมบูรณ์แบบไปหมดละพี่คงจะไม่หาคำตอบคงจะไม่ถามถึงเหตุการณ์บทสรุปอะไรของมันแล้วนะครับกบนะ ฮ ะนะฮะนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ คร ับ ผม ได้ครับโอ้พี่จะบอกว่าสนุกมากนะพี่ยกเรื่องนี้ให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่พี่พูดเลยว่าโอ้โหในหนึ่งขวบปีนี้มันต้องถูกบันทึกไว้มันต้องถูกเล่ากันมันต้องถูกเปิดซ้ำมันต้องถูกวนอยู่ในรายการเดอะช็อคไปอีกหลายสิบปีเลยครับสำหรับเรื่องนี้กบนะฮะขอบคุณมากนะครับนะฮะสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะ ขอบคุณครับผมติดตามเรื่อยๆนะคร ับ ได้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ สว ั สด ี คร ับ สวัสดีครับ สวัสด ี คร ับ สวัสดีครับ สวัสด ี คร ับ